Jó tetted, ha bevetted. Milyennek, amit nem vettél be? Mit nem vettél be? Melyik volt a vízhajtó? Belufó. Az az. Kanada! Pirelapposzt. Ne vigál fele. Mi kell még? Hát van a léptágító. Az a nem igál a léptágító. Kész. Itt azt szed, ha nem kész. Szeretni tanul is. Hogy van. Hát tudja. Van, ha nem kell. Ilyen trimatort kész, ha nem kész, ilyen hitnátszer. Most ez egy tűnbe. Nem vettél be este. Szakolja. Nem. Na most új jártás után. Kenyéré voltam, de nem volt. Nem volt kenyér? Nem volt már. Hát honnan szárazat hozott? Ott meg kellett volna még egy abadatot, de nem volt. Nem sült ki. Nem. Nem volt rezervre a hatóra. Megyek szarokat.